Pull back. Wait a minute. Go right. Stop. Enhance 5719. Track 45 left. Stop. Enhance 15 to 23. הרדיו שלכם, ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו ביו 99 FM, די-ג'יי אבי ניסים, והרכב אסטרל פרוג'קשן, די-ג'יי אבי ניסים. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו ביו 99 FM די-ג'יי אבי ניסים להרכב אסטרל פרוג'קשן די-ג'יי אבי ניסים Dance with me, move your body, your legs a bit. Thank you. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו די-ג'יי אבי ניסים מההרכב אסטרל פרוג'קשן די-ג'יי אבי ניסים We'll be right back. הדי-ג'ייז הטובים ביותר. We'll be right back. Thank you. 15th of May, the first day of the planetary alignment, and we are still no nearer to discovering the location of the cure. It seems we are running out of time.

אולפני רדיו ביו 99 FM. די-ג'יי אבי ניסים מהרכב אסטרל פרוג'קשן. די-ג'יי אבי ניסים. We'll be right back. We'll be right back. 5.7.